الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع رواه مسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسكى ميت قال ايكم يحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم. زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو ما دې وشته می پاری د سوره لقمان یو آیات مبارکه ستا شروعان دی تلاوت کو او د نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث مبارکه او نا یو دری حدیث می ستا شروعان دی ولستل رب کریم دی مونږ تا سټولو تا د قران او سنت او د دین صحیح سمج او باغی د عمل کول توفیق را نصیب کی زکه زمونږ استاد او بلکې د تمام بنی آدم پیریانو د دوی سعادت او کامیابی دا د قران او سنت په علم او په عمل کې دا زمای عزت مندو دی آیات مبارکہ او دی احادیثو کی زمونگو استاسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا حقیقت او دی دنیا فنا دا خیرت بقا زمونگو استاسو پا ذہن و دماغو کی اشول غواڑی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو کتاس مسلمانان یئی کا کافر یئی دخبل رب نہ اویرے گئی کافر توی اویرے گئی ایمان راڑا او دین حقا حقانیت و صداقت تسلیم کا او مومن توی تا خو یو طرف تا وعده کړی بیا وفاداری نه کې نو څنګه چې په خلی باندې ته د اسلام او د کلمې اقرار کې د دې قران او سنت مطابق صحیح ژوند تیر کا اے خلقو اوی اریږئ د خپل رب را وخشو یومن اوی اریږئ د هغه ورځې نه یو داسې ورځ را روانه ده چې هغې ته ورځ د قیامت وایي چدا ټول مردگان اولین و آخرین بد قبرن راپور تشی لا یجزی والد عن ولده والدین بد خپل اولاد نہ ذره بر تکلیف دفن کی اے دنیا کې تاسو ګورئ پچا باندې سلګو وړو کې تکلیف وی نورمبه د اولاد د بچاو د پاره والدین مخله کی او گره ویدہ سے ورد را روانہ دا چدا خپل والدین بد خوگو بچون بیزارشی بلکہ قرآن شریف دا سی فرمائی لی کہ پرز دا قیامت دی فی سلی تسوک تیار شین والدین با تیار وی وی بزما دا بچی زما پسر اللہ جہنم تو غلو خما بچکا دی فی سلی لبم تیار وی والدین بوئی جزما دا بچی دا زما په سر اور ته ورځي کې خو چې زبښ شم دارنګ ګور په والدینو چې تکلیف وی ډمبه دا غي د بچاو د فارغ بچي مخيله کی او د بچو همدا سه حال جوړ وی چې دا به خپل والدینو نه هیڅ قسمه تکلیف دفن کی وی او یری گئی د هغه ورځنا لا یجزی والد عن ولده چه فائدہ برورن کی والدین خپل اولاد تا ولا مولود النبشه هو جازن او والده شیعا چه دیو اگن خپل والدین تا ضربر سفائدہ ور کی او بیا ویداتو کی مگنئی ان وعد اللہ حق وعدد اللہ حق لا قیامت رازی ددی مظلومان و ظالمان و اللہ و فیصلے کئی دا مردگان با الله دې قبر نرا پورته کوي. ان وعد الله حق, وعده د الله چې قیامت برازي مړی بجوندی کیږي دا حق دا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, نو خامخا تاسو په دوکا کې دیوانه چي ژوند دنیا. ولا یغرنکم بالله الغرور, او خامخا په دوکا کې دیوانه چي تاسو لرد الله بارکی الغرور, اغه دوکا کې چون کې دوکا باز. مفسرین ذکر غرور چاته وای وای کم یوشه چله کاغ شیطان دې کاغستا اولاد دے, کاغستا مال دے, کاغستا مشری او اقتدار او کرسی دا, او چتی دا قبر او دا آخرت دا تیاری نا پا غفلت کی واچو لدی توی الغرور. بعضی خلق گورے دا مال دا وجنا مرگ رو رسی دا خود آخرت لتیار نشو اس تیارے او نکو. بعضی سڑے دا اقتدار او دا مشری پا کرسی ناس دے او دا مشری حیرسی دے مرگ رو رسید خود دا مشرعی دا لاسا قبر لس تیارے انو کو دیتا غرور وئی. او کل شیطانم اغتم الغرور وئی, نو حرا غشے چی تی دا اخیرت بارا کی دا تیاری بارا کی پدوکا کی واچولے دیتا غرور وئی. ولا یغرنکم باللہ الغرور, او خامخا دوکا کی دیوان چیتا سولرا دا اللہ بارا کی اغا دوکا کی اچو ان کے چیغا شیطان لے نفس دے خپل مال لے دارنگ جاہ دے. دار دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا ما یو حدیث تا سلوان دے علستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت ہے دوی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی وای نعمتان دو نعمتون دی مغبون فیهما کثیر من الناس, او باغې کې ډیر خلق په نقصان او په خساره او په تاوان کې پراته دي. غبن اصل کې تاوان ته وای, خساره ته وای, ناکامی توئی. لکه د قیامت د ورځې نوم د یوم التغابن, نو د یوم التغابن معنا مفسرین یو دا کړي وای دا د قیامت ورځ د غټلو بایلل. خلکو خو دنیا کې غټل بایلل جوړ کړي وای فلانه وګټ یو فلانه بایل یو فلانی وګټلا فلانی بایلا. الله وای نه د غټلو او د نه غټلو ورځ یوم التغابن ورځ د قیامت تا. او یوم التغابن مانا افسوس هم ددا دا افسوس رز دا. مومن با افسوسو کی چکاش ما ډیر محنت کڑے وے زان بڈیر کڑو لے وے. کافر با افسوسو کی چکاش ما ایمان روڑے وے. ویدو نعمتو ندی پاغے کے دیر خلق پا خسارا و پا تاوانا و نقصان کی پرات دی. یو نعمت سدے یو سڑے روغ رمت سے حت دے نگورا پا صحت کی گرے عرص کی گی پا بیماری کی نکی گی. بیماری کی خود تبل تا محتاج ہے نچکل بیماری کی تبل پور تکولو تا محتاج ہے. بل لو بدر کئی بل لکی نئی پاسائی بل لیو دسماتی لبوزی نو تب دا غلوی ورزی دا پارا تیارے سوکے. یو دا صحت من چی نو نن ملاو تڑا او عبادت و بندگی ہوکا. جویم فارغے اوزگارے فارغ اوزگاری نپدی کی دا اخیرت دا پارس کارو کا دا دیو جنا. یو سڑے گورا پا اس قسما سکار کے ندے بلکی فارغ دے او دا دا صحت مروغ دے نپدی وقت دے دا تابداری ندے سستیان کئی ورندے با پیولوی تاوان و پیولوی فساد کی واقعی شی. نو دو نعمتون دی وی پدی که اکثر خلق پتاوان کی تا سیمان سر ہوائی دا علماء و طلباء و دا طلوام دی ہوئی چی زمونگ دا فارغ اوقات پس کی تیرے گی روزانہ سور سور تاوان کی گی دا دوار جہان سردار فرمائی. اې د هر چا غره فور د شپه کې فارغ اوقات دي پاږي کې اس قسم کار د دنیا نشتا نو پدې فارغ اوقات کې د سو کړی د الله حبيب وې پدې کې ډېر خلک پتاوان کې پروت یو سره صحت مند دي د الله شان دا دی غره اکثر انسانانو صحت ډېر یو بيماري لګوي اواغه بیماری نه د چتی کټ کې غرزول لې او ته په دموزه او د دین نه وته لې نو اکثر خلکو صحت منوي او په دې صحت کې مو سوکل په دې صحت کې مو سوکل نو دا د الله نعمتونه دی روح صحت دارنګ فراغت او د دوارو جهاد او سردار فرمای په دې کې اکثر خلک پتاوا نو خساره کې پراته دي دا عمر ګره ډېر قیمتي شی دی او د دې پته باندې لګي چې ځن کدن شروع شي او د عمر د قیمت پته باندې لګي چې کله میدان د محشر ته موږ وتا سولار الته وګوره مسلمانان به واپس غواړي او کافر به واپس غواړي دا یو مسله ده ځن کدن کې مسلمان واپس غواړي دی و امامانه کو حج فرض نه مې کړي زکات فرض نه مې ور کړي فلانه عبادت فرض وا مې نه کړي او کافر خو خامخا واپس غواړي نو د دې عمر د قیمت په تبا فزن کدن او دارنګ په اخرت کې لګي یم یو استاد هغه زن کدن کې عمر پته لګي کو په کروڑونو ارګونو باندې یو منټ توبې له ملاوې ده نو ډېر خلکو باغسته وي او په دا ټول دنیا ورته کړه نو بیا ګره یو منټ نه ملاويږي توبې د پا او نن چې تاسو وخت وباو باسي او تاسو عذر پیش کړئ نو رب العالمین ده هر چا عذر قبل ای توبه قبل ای عبادات قبل ای نو دا دو نعمت و ندی او پدی که اکثر خلق دا پتاوان کی پرات دی دا حدیث امام بخاری رحمه اللہ ذکر کرده دی بل حدیث مستعصوان دی اولوستو حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ روایت دی دے فرمائی چھے ماوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقول چھے فرمائی لے اے دا اللہ دا حبیب خبر چھے امام دا انبیاء دے سمر مضبوط ہے اور چھے دوار جہان و سردار پہ یو خبر قسم خوریا بسور مضبوط ہے وی واللہ مد دنیا فی الاخرہ دوار جہان و سردار فرمائی زمان دا اللہ پہ ذات عالی قسم وی نہ د دنیا په مقابله د اخرت کې مگر مثال ادا سره نہ د دنیا په مقابله د اخرت کې مثال ادا سره لکه یو سره د خپل ورغو ته محدثین لیکلي اے مسلم اجل احدکم اسبعون ورغو ته مراد ده لکه دا د لاس ورغو ته یو سره راوالی او یو سمندر وئیږي پاغه کې داسې دا غوتور لوندک به را بار کا نو دې دی وګوري دا سمر لوندواله چې د دې غوت سر راغله دا د دنیا دا مال او دولت او اقتدار او بادشاہي او مزي او چرچی او بنگلی او محلات او سفرلې او دا دریاب چې وئیږي دا د اخرت هغه بدلې دي علماو لیکلي وي دا د الله حبيب د مثال په تور باندې دا خبره ذکر کړی دا د مثال په تور باندې دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا خبره ذکر کړی دا ورنه دنیا ختمی او اخرت باقی ده د فانی او د باقی په منځ کې سم مناسبت نه ده د دنیا راتول مزی ک چاله راجب شي د ټولې دنیا یو سړی مالک شو او د دنیا بنگلی او سورلی او راحتونه او خوشحالی ټول دل ملاو دي نو بیا هم د اخرت مقابله کې داسې دي لکه دا غوت دی په وګو کې لوندکا نو دا سمندر د اخرت غبدلی دي اولاد غوت لوندې دل د دنیا غبدلی دي رواه مسلمن دی وجنه زوای عزت مندو دنیا نیمګړې دا او فانی دا انبیاء رحم السلام ګور دي د پار راغلی زموږ د دین یو غټه حصہ دارا چپائی کی زمون و استاسو پا دی دماغو کی اللہ و دا اللہ رسول دنیا فنا کی دی چی دا دنیا فانی دا ددی نعمتون فانی دی ددی دا اقتدار و وزارت و خوشحالی و فقیری دا طول فانی دی او خیرت نختمی دن کے دی اگر جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے جابر رضی اللہ عنہ فرمائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دو مر بجدین جدی وی دبیزی وڑو کی بچیتا دبیزی یو وڑو کے بچے ہو او اسک کا یعنی داغی وارو وارو غبونو یا محدثینو لکلی سر غبونو نا دبیزی یو وڑو کے بچے ہو داغی وارو وارو غبونو یا سر غبونو نا امرو مد اللہ حبیب تیرے دو اگر مالکانو غرزو لے سخان گند پرو تو وڑو کے بچے ہو ویتاسو کتگنی او دا خوخی چی پا یو رو پای دا داغشی صحابہ کرام ورته قربان مونږ له کسو کسرا کایو می نالو په یو روپۍ به څنګه واړ دا دوالو جهان سردار قسم وخړو زما د الله په ذات قسم وی چې دنیا په الله باندې ډېر سپک د دې مړ بچینه چې مالکانو ورزولې فوالله للدنيا احون وعلى الله من هذا عليكم وی قسم می دی چی دنیا پا اللہ سپکا دا دا دی مرشوی بچی دا بیزی نا پتا سوالے رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت ذکر کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ دی وجنہ دا دوار جہان و سردار فرمائی لی مسلم شریف حدیث پہ ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی تا اللہ حبیب زمو استاسو دا خپل امت پا ذہن کراولی چه الدنیا سجن المومن و جنت الکافر رواه مسلم و ایدہ دنیا دا مومن دا پارا جیل لے دا مومن دا پارا سدے جیل او دا کافر دا پارا دا دنیا پا منزلی دا جنت تے اے مومن لچے اللہ رب العزت پا آخرت کی سے تیار کری ذکر بازی خلق و اشکال ذکر کرے اے وہ اکثر مومن پا دنیا کی بیمار دے ہوگے دے پا تکلیف دے در پا در دے او زن خلق ورد ایمان سر پا خوشحالو کی دی پاز خلق لے ایمانم اللہ ورکڑے بنگلیم ورکڑی حلال مال دے حلال سورلی دا خکل جامی دی ورسی دی بدد پارا سنگوئی چی دنیا جیل دے خبران دے سوچ لمرالا خبران اے یو مومن بیمار دے او یو وخشتا او بل وخی نشتا او طول عمری پا بیماری او پا تکلیفون او در پا در تیر کو دد پارا خو دا خبر کشکال نشتا چی دا دنیا ور تا جیل لے خو یو مومن دے بعض خلق سر بھی ایمان نا پا خوشحالو کی دی مال لیر دے بنگلیشتا سورلیشتا نوکران خادمانشتا نوید دی نعمتون مقابلہ کی دی نعمتون مقابلہ چی دا خیرت دا غیسر راوالنو دا جیل لے دا بنگلی دا خیرت دا بنگلو مقابلہ کی دا سورلی ذکر دا دنیا دا تا بنگلی و سورلی اندی خبر دا مشاہدہ دا کد یو کامل مومن حلال مالم دیری گی نو پریشانی ورسر دیری گی دا غشان دا کند دا اے کد یو کامل مومن حلال مالم دیری گی و حلال مالم دا دی مالک مال دا پارا سبب دا پریشانو دے نو دا آخرت مقابلہ کی دا جیل لے دا آخرت مقابلہ کی دا سدے دا جیل لے او دا کافر دا پارا وی جنت تے محدثین ادام لی کلی کلے او سرے کافر امی خود در پدری او پٹا کروی پہی گئی پہبر والے کلے او کافر دے کافر ام دے او غریب ام دے بیمار ام دے در پدر ام دے خبر جم خیال رسی وی بیان دا دنیا دا آخرت دا غسزا مقابلہ کی دل جنت تے پہی گئی پہبر والے کافر دے خپتا کرو دے خپتا تکلیف دے خود دی دنیا دے تکلیفون و مقابلہ کد آخرت دا غی سروالن دا اور لجنت دے پہ گئی پہ خبر بات او کنا کافر پہ مزو چرچو کی دے لگا عام قانون دا سے دے چے کافران و رب العالمین پہ دی دنیا کی عرص ورکئی مال ورکئی دولت ورکئی خوشالی ورکئی نو دا دنیا دا مومن دا پارا پہ منزلی دا جیل لے او دا کافر دا پارا پا منزلی دا جنت تے بلکہ دا دنیا گو رہا دا مشقتونو زیدے بعض تکالیف شرعیہ دی نو بعض تکالیف کونیہ وئی یو ته امور تکوینیه وای یو ته امور تشریعیه وای. مراتب د جیل د مسلمان د پاره سه دي. یو تکالیف شرعیه دي، سوره سوره خبرې دي چې په مسلمان دا غي کول فرض او واجب دي. د دغه کول سوره سوره کارونه دي چې مسلمان دا غي نه الله منې کړه او دا غي کول حرام دي. نو دغه تکالیف شرعیم په منزلی د تکالیف د جیل خانی دی. دیو دا الله اوامر پورا کوي، دا الله د نواهیو نه اجتناب وکړي. او کله ګور داسي وی احوال کونیه، کله ساړه ده کله ګرمي ده کله اوړ ده کله ژمی ده، کله شی ګرانیږي کله ارزانیږي، کله د دوستان مړکیږي کله د دشمن غلبه راځي. نو دې ټول ته احوال د جیل وایي. پیګه په خبر باندې دې ټول ته احوال د جیل وای، بلکې بعض علماء کرامو ذکر کړی کتا څه سوچو فکر وی زما خبره تا وای. کافر د پاره دا دنیا په منزلې د جنتو ګرځول او مؤمن د پاره وای چې دا جیل خانه ده. ای وای جیل هغه ځای لوي چې هغه ځای کې د مرزای ژوند ني ګوره د جیلی د نکول بارکول دا غو فرا کو استاد دا داغه په وس کې نه ده بلکې د بل پلاس کې ده. او جنت غزل وای چرتا التا ارس تخفل مرزی وی بیگه په خبر باندې. نو مومن ته وای ته رجل کې ستاد خپل شکل جوړول به مرزی مطابق ني، او کته وې جنا زما به مرزی مطابق ني ته خجل کې ني جنت کې جا. او دوار جهانونو ګورې چا لپاره جنت جوړې دي نشي، ستاد شکل له صورت ده ندی کې بد بل د مرزای مطابق کتاب غوري. الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ، ما خپل پیغمبر د نمونی په تور دنیا ترا لګلې چې زما د حبیب نمونی ته وګورئ دغه شان نمونه زما خو خلا پیږي خبره وکړه. الله تعالی انبیاء علیهم السلام وانت سیرت او صورت ډیر خوښ ده. او دا واقعیا بازی کتابونو ذکر کړي مولانا قاری محمد طیب صاحب چې د دارلو می دیوبند محتممو شیخ الحدیث مولانا قاری محمد طیب صاحب هم ذکر کړي او مرقاتم دا واقعیا ذکر کړي. دی پر وای چې اے د الله د حبیب غن تسیرت او هلیه جوړول دا ګر الله تعالی رخوا خدا. وای د موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی د عبرت خبره د سوچ ولا کوي. نو هغه د موسی علیه السلام په خې کولې او خلق به خاندول دا غي غنته چوغه به واټو لالای غنته همساب الهاسو کې وادای غنته پرکه به ووالو بعینه دا غي شکل او شوبات به جوړ کول خلق به خاندول. نو یې کله چې عذاب الهی راغ ټول مرشل دې پکې بچ فرعون چې کله دریاب کې غرقول دې پکې بچ شو. نو مرقات لیکلی نور علماء لیکلی وی موسی علیہ السلام رب العالمین ته درخواست وکړه چې الله بنا قدرت دی نور نزیات تنګو دغه ما پر ټول راز خنداګانې کولې. وی رب العالمین ورته وحی وکړه چې زما کلیما ستاون دی شکل به جوړ وي خبره وکړه ستاون دی صورت اختیار کړو او ستاره صورت ما ته ډیر محبوب ده. اینو چکلن دا توکو دا وشتو نے دا اللہ دا کلیم اللہ ہونتی سیرت و صورت اختیار کرے صورت اختیار کرے انو دا آغا دا حال شو. یو سڑے چی دی ایمان سر دا انبیاء و صورت اختیار کی دیو جنگر دا مومن دا پارا جیل لے اس دا سو چکے اے اللہ حبیب تقسیمو کو دا دنیا فانی دا مومن جیل لے او دا کافر جنت دے جیل آغا زیل ہوئی چی پخپل اختیار بنے چلے گی. ګوره د مال د غټلو طریقه مونږ ته الله او رسول خوله په مال غټلو کې پابند دي جیل له کنه ده و د غټلو ستا په جیب او خزانه او په صندوق کې پروت ده اوس په لګولو کې مت پابند دي دی له به لګې دی له به نه لګې او چې ته زما خپل مال له چې څنګه می خو خیا غشان به غټم او چې کوم ځای کې می خو خیا غشې کې به لګوم نو بیا دا ستاسو لپاره جنت ده. نو ګوره دواړه جهانونه جنت نشي کېره دارنګ ستا اولاد دے دا غی د پیدائش نراواله تر برګ پوری تر واده پوری آیا دا طریقې ته د آزاد پدی کې کدی او قانون مطابق دی؟ دیګه خبره باندې نو که په هم او خالی کې تزان د قانون پابندي صابه او وعدت د الله او د رسول په مرزای دی غم دعا خیرات د الله او د رسول په مرزای دی نو ته په جیل کې او کته نه زم ما مال کسو خفقیږي او خوشحالي کی زب رسم او رواج او بدعات کو نو بیا د تزان د پاره څه ګرځولې زان د پاره دی دا جنت ګرځولې د دوارو جهان او سردار فرمایي چې دا دنیا د مؤمن عزت مندو پری ترتیب د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د دې دنیا حقیقت ذکر کړي. یو حدیث کراغلی مسلم شریف حدیث ته انس رضی الله عنه نے روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي ان الله لا یظلم مؤمنا حسنتا یعطی بها فی الدنیا و یجزی بها فی الاخره واما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بها لله فی الدنیا حتی اذا اخدعا الى الاخرہ لم یکن له حسنا یجزا بها رواہ مسلم. دوار جہان سردار فرمائی اللہ کا مومن سر بے دپنے کئی کہ اس قسم کا میں لکے یہ چس نیکی دیوکا کنا اگر نیکی بوئی سلگا نیکی بر قانون مطابق جوڑی کاسی او سره عمل کوي او د قانون مطابق نه ده ناګورې نیکی نه ده زمون استاد او اعمال باندې څنګه جوړيږي چې دا الله حکم وي او طریقه وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو انا به نیکی جوړيږي اته الله حکم نه ده او د نبی رسول الله طریقه نه ده نو کاغه موز دې او کرو جدا او قبل نه کار دې هغه ته ګوره نیک عمل نه وای په خبر راځي کې کنه راځي هر عمل کې د الله حکم به طریقه به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یو مومن چې کله نیکی او الله دې نه کوي چې کمې نه کوي په دنیا کې د دې د وجنه رزق ورکړي اې د باز نیکو اعمال د وجنه پر رزق کې الله زیادت راولي مصیبتونه تل لري کوي مصیبتونه تل لري کوي او د دې نیکۍ د وجنه په اخرت کې الله بدلی ورکړي. هر چې کافر دی دغه کافرم د کفر سره باز نیکۍ کوي لکه یو فقیر ته طعام ورکول دا کافرانو ورکړي ډېر کافران دي چې غریبانو مسکینانو ته طعام ورکړي دیر فقیران دی دیر کافران دی چاہی دی یتیمانانو مدد کئی او دیر کافر دی چاہی غد بیمارانو علاج کئی نو دا کافر دغا نیکی چیری چونکہ اگر سر ایمان نشتا نو اخیرت کی خوششتا دینا نو دا دی طول و نیکو بدلے ور تا دنیا کی اللہ ور کئی دا رزق دا فراحیدو پا شکل کی دا صحت پا شکل کی مصیبتو نا غمونا پنر آولی تردی چکل کافر اخیرت تو رسیگی کنا نو داغبا علت اسم نی علت اسم نی لکا قرآن شریف کی ملا رب العزت فرمائے دی وَيْمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الْآخِرَى نَزِدْ لَهُ فِي حَرْسِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب ارا اسوک چې هغه د اخرت د فصل اراده لري ټول سوچ او فکر د قبر او د اخرت دی. الله وې د په دې فصل کې بدل زیادت راولو یو نیکی یو پلس یو پو سوا یو پسوار لسوا او هر هغه څوک چې هغه اراده لري د فصل د دنیا اخرت منی نه غل تیارې نه کوي نو اغلب د دې دنیا نورکو وما له في الاخره من نصيب او باخرت کی داغ اس قسم برخا وی سبنی. دیو جن مومن مسلمان ته دنیا کی لا صورت تکالیف او خوشالی چی دی نو دا د گټه دا مومن ته چې صبر تکلیف رس پدې الله دې ګناهونه معاف کړي. حدیث پاک کراغلی کل جدایات راغلو صحابه کرام ډېر پریشان شول. ومن يعمل سوءا يجز به هر هغه چا چې ناکار عمل وکړ نو دلب پدې سزا ورکې دي شي. وردا یو مسله چې رام بیا له السلام نه علاوه بل څوک معصوم نشته د ګناهونو نه. انبیاء علیہ السلام بارکی زمون دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چیغی معصوم دی اور انبیاء علیہ السلام دا صحابہ اکرام مبارکی کم عقیدہ دا اغی تا اللہ دا کل حبیب دا صحبت بابرکت دا وجن مافی کرے دیکھ ایت خبر بارکی دا دو قسم مخلوق دے انبیاء علیہ السلام دا گناہون نا معصوب او پاک دے نوال گناہون اشتا و نلویشتا نہ د نبوت نہ مخکشتا او نہ رستوشتا او هر چه اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نی نو د خپل حبیب د صحبت با برکت د وجنا الله دا غی بارک د معافی اعلان فرمایله دی. دین علاوه چې سم رسول کیو کنا نو موږ ګناهګار وای چا چې بد عملو کو ناغل بددی سزا ورکی دیشی. نامبی علیہ السلام نفس اغلوی مرتبہ شدنو علی چاہتا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغلیر پریشان شو دا اللہ حبیب توئی چھ دین و سوک نجات ممین چھ ہر سوک سب دمنو کی اللہ عنہ دی سزا بولا ملاوی گی لکو دی طول بدو عامال سزا ملاوی گی او اللہ معفیون کینو دا خدار چاہتا تباہی اسباب بجوڑش. نو نبی علیہ السلام ورته غفر غفر الله لك يا ابا بکر وردا د دې صحابي لوی شان دی الله دې تعالی بخنو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی ته کله خفتی کی کنا ایتا سم ګورای کله سره به سبب خفره باجرا شو علماء وی رده به خفره اساس سبب نشته او کله سره د اسباب سره خفشوی ته خفتی کی کنا وی غم راضی ویت ستڑے کی گی کنا وی آو ویت بیمارے گی او کنا ویتا لگا سے نور مصیبتو نرسی کنا وی بس داد آغا بدو عمال سزا جا دی او رب کریم پا یو گناہ گورے دو کرتا سزا نور کئے چی دنیا کی پا یو گناہ بانے خفا کی دیو گناہ دو وجن بیمار شوی دیو گناہ دو وجن پریشان شوی نو رب کریم دوبارہ مومن مسلمان تا پا دغی گناہ والے اخیرت کی سزا نور کری. دنیا کی بیا اللہ رب العزت چی یوزل سزا ورکی نو اخیرت کی نور کری. دیو جن زمائی عزت مندو دا دنیا نیم گھڑی دنیا را او دا اللہ حبیب گورے دا امت دا پارا دا یولو یا فتنہ گرزو لے پیگئے تا خبر با لکر اس سے انشاءاللہ حدیث ذکر کرو اے ویو نبی علیہ السلام والد دے روحانی والد دے کنا او یو زمون استاد جسمانی والدین دی دبوان کم فکرون دا جسمانی والدین لی دل دا بچو دا فخر او دا غریبی بارکی یری چی دا بچے میں فکر نشی غریب نشی مال ورسر اڈیر شی یو روحانی والد دے نو آغپا دی جڑل چی دا امت چا تمالدار نشی مال ورسر را نشی وردوان والدینو کی دا عمر فرق دے دو قسم والدین دی یو جسمانی والدین دی یو زمین و استاس و تمام امت مرحوما روحانی والد دی دا اللہ حبیب دین یریدو دا اولاد چر کمالدار نشی دا دنیا دروازی کلاو نشی او جسمانی والدین پدی یریگی جداد دی چر تغریباران نشی دو قسم فکرون دی لکا حدیث رسو انشاءاللہ کمو کئی نو ذکر بکوی جسوک مرشی نو ملائک سوئی او دا خلق سوئی وی ملائک وی چرا مخی سے لیگلی او انسانان وی یرا رستوی سپریخی بچولا وردا چاولوی چی مخی سکری کنا بغشان مشاہدہ لکن ندا مشاہدہ چی سوک بڑ شی خلق وی یرا بچی میں چیو کنا سی ولی پریخی کنا او ملائک دا تپوس نکی زکر دا ملائک دا کامل ایمان لے چی دا والدین دا بچو رازق نرے دا ہر چا سر اخفل رزق لیکنے شوئے پیگے خبر بانی او کله اوس سړی کی قوت وی طاقت وی زور استعمال ہے اگر ازمو مشکا شریف درس کیا اشعر ہوئے وی باز سره زور او قوت او مهنت استعمالی نامردار خوری او باز د نرمۍ د وجه نه خسته خسته زونه خوری وی ګور باز لو ګور په خپل زور او قوت ځان پر عزت پیدا کین مردار خوری او د جبین مچای کی نرمۍ ده نو هغه د جبین خوری ٹھیک ہے خبره باندې جبین مچای کی نرمۍ نه ناسخره هغه جبین خوری نو څوک چې موږ ملائکه وي مخ کی سلیګلی یاره ځکه مخ کی سفر ډیر وخت دی مخ کی سفر څه دی ډیر وخت دی او انسانان وای رسوی سپریخی کنا حدیث پاک کراغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزن فرمائے تائس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیس و ان اعطویا رضویا و ان لم یعطا نسخطا تعسا وانتقسا واذا شيك فلن تقشا الله حبيب صلى الله عليه وسلم يوزل فرمائل ويتاواني او تبادشي بند د دینار دارنج بند د درهم اے دروپو او د پیسو بند سوکړي سوچ کوي یو هر خبره چې اورئ کنه نو کوشش دا کوي مانه دې مله دا توفیق راځي ځان سره لګوي بګه په خبره باندې یو مصیبت دا چې څوک سم تلاوري نو لا او رشینی چې دا ولبن کتلې ځان ته خلاص کړي بګه په خبره باندې دا یو مصیبت جوړ دی دې چې شاول الله رحم الله دا خپل مقصد امداري شاه صاحب بوي شاول الله رحمه الله چې دې بر صغیر ته د قران او سنت علم د حجاز مقدس نوروړي وی دا قرآن او دا حدیث و ففهم کلوی شیسته دا شانی نزول شانی نزول دا مقصد دکلی و ملا مسئلہ کئی عوام مرتناس دی وی دا آیات دے دی که دا مسئلہ دا او دا دا فلانی بارک نازل شوی ہو نو بس اغمو وی خلق مویشی اغم بارک نازل شوی یعنی مون سر ایسے تعلقات نشتا او کل پیوی چی دا آیات مال وی پیشی پا خبر با نو کل چی مسئلہ او رو کنا هر سر او کلاما خبر ختم کری نیو تاولا بل فکتا تلے چه دا اغا فلانے یادے یرا نمگا کلی کی او محلہ کی فلانے نیو اغا یادے نو بس تا مسئلہ ختم کنو چه اغا یادے نتا سر ایسا تعلق نشو تبا نتو وو باسے او نبا عمل لتیار شی دوار جہان و سردار فرمائی وید دینار او دراہم و بندد تباہ و برباد شی ویدہ سوک دے چه کم سڑے دا اللہ پر ازاون گئی پیسی مختی گئی نو دا پیسو بند دے دا دروپو بند دے مرقات لکلی دا آغا کس دے چه دے دا خپل معبود رضا آغے بانے دی پیسو لترجیح ورکائی آغے بانے دی پیسو لترجیح ورکائی او دا پیسی دا حرام زیونو لگتی او بے لگئیم پا حرام زی کے د چودیم غتل په حرامو لګیم په غلط ځکه د ته دوار جهان سردار شوی عبد الدینار او عبد الدرهم او بیا او عبد الخمیس وا وی هلاک دي شي بنده د خمیس خمیس اصل کی مو حدیثی نے لیکلی وی دا یو سلور ګټه تور صادر کوي چې د وړی صادر وي اږي کی چې مراد قیمتي قیمتي جامې دي چې یو سړی د قیمتي جامو او د ظاهری زینت شوکی دی دینه نګوري چې حرام دی او که حلال دی او د تکبر د پاره د قیمتي قیمتي جامع چي د تکبر هغه زمو استاد الدین عاجزی خو خای دی خبرو زمو استاد الدین کی ټولو کې صدا عاجزی د پکې د الله حبیب وي کدینه ور ور کړی شي خدای رضا یو کدینه ور کړی ور نکړی شي نو دے دیا غصائی دیو جنا ارسڑے دی دا سوال کئی چی اللہ ما دے پیسو تکو بندم جوڑے حلال مال با اللہ نغواری حلال مال با اللہ نغواری رب العالمین فرمائی دی چی دی جمیم اس ختم شی نفن تشیرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ زمکہ کی خوارشی دا اللہ فضل اولت ہوئی او چگر جماعت نتا سخت بار کوئی نو مسلم دعا سنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسألك من فضلك حلال مال ولا الله نہ غواڑے خو یو د مال بنده جوړی دلی دیو جنہ طرف یو دعا دای بوی اللهم اجعل الدنيا فی ایدینا ولا تجعلها فی قلوبنا الله دنیا غواړو خلاصو کې غواړو زړه کې دن نه نه غواړو په دې خبر کله د دنیا محبت دې زړه ته وردن نشي په دې خبر با دغه مخوب کې دغه سوچونه دي په دې هم دغه سوچونه دي تاسو ګورئ د کوم شي یو عالم یو ځل ذکر کولو دا ځم کدن کې بسې او قبر کې بسې ورته دا دنیا کې چې څه کې ودې شو غوړو تعالی څنګه خلرا دي اے باز خلک چې ډېر منځونه کوي په مسکه په خوب کې منځونه کوي او باز خلک چې ډېر تلاوت کوي په خوب کې تلاوت کوي وګه په خبره وای او باز خلک له غوړو چې دا غي نور څخه علاقه یا په خوب کې باغ خبرې کوي وګوره د کوم شي محبت چې دې زړه لور نه نه وته د ځان کدن کې بدغه شی په خله جاری کیږي وګه په خبره دیو جنا د غیر محبت ته الله زموږ استاد سو په زړه کې وردن نه کوي نه دنیا به سره غواړي خدا دې ورسره وای چې الله دنیا غواړم خو په لاسو کې غواړم او په زړه کې دن نه غواړم دنیا درنه الہ العالمین غواړم رزق حلال درنه غواړم خو په لاسو کې په زړه کې دن نه هغه حدیث چې ما ورته وی دا الله حبیب داسې ذکر کړو ابو سعید خدری رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل روته نبی فرمایل ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتع علیکم من زهرت الدنیا وزینتها وی بیشک هغه چې زیریګم د ځان نفستا سبارکی نو هغه دا شی دی چې د دنیا د زیب زینت او مالونه دولتونه به تاسو لرا کولاو شي دا روحانی والے دغه خبره ده جسمانی والدین وای چې بچول می ډیر سفرې کوي او روحانی والد خپل امت توي ذکر ریګه مغایره می داده چې د دنیا دا مال او دولت به پتا سورا جمع شي نور صحابه خو غږ نکول فقال رجل یا رسول الله اوایات الخير بالشر یو صحابی د الله د حبیب د دی وعظ او نصیحت په من کې وې چې دا حلال مال خو خیر دی ځکه صحابه ته مالونه غره د غنیمت او حرام مال د صحابه نو وی دا الله حبیب او خیر شرم راړي سر دا حلال مال د غنیمت خو خیر دی نو دا بدنی شر راړي نو دا الله حبیب چپ شو سره جواب ورنو کو وی حتا ظننا انه ينزل عليه صحابه هم ته پته لګی چې وه شروع شو اے دا وعظ او نصیحت په من کې وه شروع شو او صحابه په دې کیفیت په فویدل اے یخ جمع بو باران بو وریدو او د ساړه نه بخلق را پیدل او چې وه ول الله په حبیب شروع شو مدای نه بخلی داسې وایدي دا ګور الله حکم دې حکم دې الله کتاب دې کتاب کله الله حبیب په خو باندې د سور او وحی نازل شوه دومره بوج راغله چې هغه خو بغلان د پزما کوا چوله زید ابن ثابت رضی الله عنه نبی علیہ السلام زما په پتون تکیا والے او وحی شروع شو وای ظاهرا دومره بوج چې ما وی د پتون داډو کې نه زری زری شو په دې خبره وای په یخ جن کې د دوار جهاد د سردار ته بدن نه وخت روان شو ذکا الله وای انا سنلقی علیک قولا ثقیلا حبیبا د شپې عبادت کوا تهجد کوا یو ډېر درن بوج والا دین در باندې را نازل کو قران زه کوي لو انزلنا هذا القران على جبل لرئته خاشعا متصدعا من خشيه الله کدا دین او قران ما په یو غر را لګلې وي قسم دې غر په ټکړي ټکړي کړې ګرځېدلې وي بل الله حبیب باندې خپل شروع نو چې کله وحی کیفیت ختم شو خپل ځان نو چکی وقال اين السائل وكانه حمده ویغه تاسو کوم کې څه شو دا الله حبیب دا غ تعریف فرمایلو چې خطا پوسته وکړو یې هرنه بچا تاسو نو شو کوله د دوارو جهان او د سردار الله یو ډېر لوی شان او روغ ورکړ او کانه حمده ته دا وایي چې الله حبیب د دې د تپوس تای نه وکا ناغه زبان دا الله حبیب ورته وی انه لا یاتی الخير بالشر وی ګور خیر شر نه راړي خو مثال الله حبیب په مثال سره ولا خبره سرګنده کا وی په موسم بهار کې بارانونه وریږي د خکلی خکلی تازه تازه بوټي روزي موسم بهار کې ټول وطن آباد شي د باجی ساروی غسنی د یاغان کیو خری نغو پرسی دا زمیدار کی پوری او هغه پرسو داغه د هلاکت یا د بیماری سبب جوړ شي دغه خبر وای وګوره په دې وختو کې څه نقصان شتا د موسم بهار په دیواران کې دا خو رحمت ته خو کلا غه خیرم چا د پاره د شر ذریعہ ګرځي چې شه د حد نه سیوا شي کلا به حلال مال وي خو چې د ضرورت نه سیوا او د حاجت نه سیوا نو نقصان برسای الله د حبیب د خبرې مقصد دا و موسم بهار کې خلو خلو بوټي راغرغلي او ګره واخدا غوانو زناور خوري خو کله دای د خېټې د پرسې دو سبب جوړ شي او دا غي د دینه هلاکت راشي نو دا الله د حبیب د بیان مقصد دا او چې او سره به په حلالو کې د حد نه ورتیری غنا کله ضرورت او د حاجت نه ورتیر شو کړه نو دا ول پریشانې جوړي دا ول تکالیف جوړي دا ورته تکالیف جوړي ادیو جن ګورا انبیاء علیهم السلام مولیاء کرام دا غی وارثان څوک دنیا غټي خود دای د تپوس مطابق غټي او د قران او سنت د تپوس مطابق لګی مدا دنیا بدته د تباہی سبب نه جوړي او کدا غنی نو کله ګورې دا دنیا سکیږي دا د تباہی سبب جوړيږي دا د دنیا کله د تباہی سبب جوړيږي او په ډېر روایتو کې الله حدیث صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حضرت عمر ابن عوف رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فوالله للفقر احشى علیکم وی قسم دې دی الله پزاز دستا مبارکی د فقیرن مبارک نه یری کوم قسم یې خوړلې وی قسم دې ته د امت مبارک د غریب او فقیر مبارک یری کوم بلکه زی اریدم د دینه کی دنیا و پتا سو را کولاو کی لکتا سو نمخ کی نو باندې را کولاو شو وا فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اهلکتهم تاسو په پدی کې ناجایز مينو ساتي لکای ساتلی وا نو غی تبا کړیو نو تاسو د تباہی سبب بمدا جوړ شي تاسو د تباہی سبب بمدا جوړ شي دی وجه نه زمای عزت مندو د اخر زمانه په فتنو کې یو غت فتنا د مال ناروا مینا او محبت ته د مال هغه ناروا مینا او محبت ته د الله حبیب فرمایلی لکل امه فتنه وفتنه امتی المال دا هر امت د تباکی دو یو فتنه وا او زما د امت د تباہی وسی تاسو ګورئ کنا هر ځای کې چې مال او دولت را مهل شي نو مت باغی جنگی دلے اغید تباہی سبب جوړ شوے بلکہ چه مال دا مسلمانانو سرنو نو حیات برقرار وا خبر خبر وا وادے وادا وا کل چه مال راغلے نیغا حیا حیا پاتی شوا نیغا خلقل پاتی شوا نی جب جب پاتی شوا نی اتفاق و اتحاد پاتی شو نی اتفاق و اتحاد پاتی شو بلکہ پدغ دنیا دیو بل سکے دو جلو دیو بل دمرکولو د یو بل د عزتای دا غي د عزت مندو کوشش وکای د دې وجنه د دنیا محبت دا دی د قران او سنت د اندازې د لاندې دی بیا خبر وا د دنیا د محبت تبعی شه لري لکه د اولاد محبت تبعی دی خو په دې تبعی محبت کې مکاله د شریعت د حدود نه تجاوز وشو او باغی که ده حلال لنو گوری حلام لنو گوری قسم لنو گوری دروغ لنو گوری رشتے لنو گوری نو دا ده تباہی سبب جوڑی او کنه داگه که او سلیر اللہ و دا اللہ دا رسول حکم لگوری داگه که سلیر اللہ و دا اللہ دا رسول حکم لگوری نو بیا رب العالمین دا ده ده پارسکے دا ده نجات یو سبب والا جوڑی او صحابی نبی ریح السلام تراغلے ہو او دا اللہ حبیب تختنا مفرمائے یہ سوک دے یو پینز خبری چھ زمان واخلی او عمل پیو کی یادا سے چالے او خیچا پی عملو کی ندا بددد نجات ذریعہ جو رشی ابو حریر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب فرمائے سوک دے چھ واخلی زمان ادا کلمات نو عمل پیو کی یا حاغ چالے او خیچا پی عملو کی نو امام ورطوی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زب دې له تیارې دا پینځه خبرې د کوم ممل بم ته کوم نو دا الله حبیب زد الله سنونی و لنبای خبر رات داو کا چې اتق المحارم کم سیزونا اللہ حرام کری دی نظام بچ ساتا نو تب پتول خلق کے لئی عبادت گزار شے تا عمر عابد ببل سکنے او دا اللہ چی تم تقسیم دا لکڑے کنا پدی راضی شا نو تب دتول خلق نا زیاد مالدار شے اے بس اللہ چی کم فیصلہ کری تا پا نصیب کی کم رزق لکلے بس پدی خوشحال شا پدی قناعاتو کا نو تب پتول خلق کے مالدار ہے او درے ما خبر اداو کا چی گاواندی سر خسلوک کوا نو تب مومنے تکن مومنا گاواندی سر خسلوک کوا تنگوے ما پریشانہ کوے ما نن موتا تو دیو گورو کن یو طرف لمنگ الحمدللہ شکل مد اسلام مطابق دے تسبیحات الوخ گاواندی رانا تنگ نے کتنگ نرے جاتا تو دیو وطن نجرا خلق سکوات لو تختیز لو سک متنو لو تختیز لو او باغ غریبانان وانی بار ریونو کی عزم کی پینج پینج پیرے خرسائی نو داور سرستا تو مدد تے ہے نا تا تو مدد تے ورسر دے جی رمول تلو لے گل خپل عزم کیا یا گل کی دے نکری دیکھے تو خبر وان کہ تپوسو تو استاز مکالا وہ دے کے بکور نہ جوڑے دے کے بجمعات نہ جوڑے دیکھے تو خبر وان نو مسلمانی دا اے داغ پور دے داغ زمکالا داغ جیداد دے او پخپل از مکہ کی جماعت لا کور جوڑولو لن پڑے دے دیکھ ایت خبر بار نو گاوانڈی در میں تختے دے لے دیکھ ایت خبر بار دا اللہ حبیب درے پیرے قسم خوڑلے سو پیرے قسم خوڑلے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو وی قسم ملی مومن ندے قسم ملی مومن ندے قسم ملی مومن ندے صحابہ اکرامو قربان چوک آخو تباہ و برباد چوک وی دا چا دا شر و فساد نا چی گاوانڈی پا امن نی او گاوانڈی که سر کافرم نی خستا خو گاوانڈی دے تانوی اللہ تا پوس کئے قرآن شریف ذکر کری دا قرآن آیات دے گاوانڈی که کافرم نی نو پتے حق دے الادب المفرد کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اکور تراغے چی وی قتل پکور کی گد زب ہو وی زماغ یہودی گاوانڈی کرم لیگلی کنا یہودی دا یہود پا کافروں کے ناکارا کافر لی وہ صحابیوں گد مذہب حکڑے نو آغا یہودی گاوانڈی کرا ملی گلی کنے ملی گلی ابیا مسئے چھ مسلمانم دے استا گاوانڈین دے نو داو خدر لے حق دے مسلمانم دے استا گاوانڈین ابیا چھ خپلم لے نو دری حق دے لی یو حق دا گاوانڈی رہی دے یو دا خپل ولی دے یو دا مسلمان ای دے زمو استاد سو پدی وطن کے خود الحمدللہ دل مسلمانان نے کہا مزادر کے کڑا تڑلا او بل زیل لار دے بل اللہ حبیب صحابی توئی دا گاوندی سر خود سلوک کوا نتوسی مومن بھئی صحابے گی آو دا خلقو دا پارا خواہوس چیزان لکو خینو تب مسلمانے خلقو دا پارا خواہوسان لکو خینو تب مسلمانے استادان لکو خواہ نو دختل کور نا دغلا خو خرا خپل بی حیائی دی خو خرا او تا چی پردو چا تشیدا دی خو خرا لاسی بل پارم خو خوا خو خوا دا خلقو دا پارا سچی رزان دا پارا خو خی نو تکن مسلمن تب مسلمان شی او دیر خنداغان مکو گپون و شپون آور و خان دی زکا دیر خنداغ سر زلمر کی گی دیر خبر بار او سمر چی زلمر کی گی نو دمر سڑے دا اخیرتنا لدی کی گی سمر چیز رمر کی گی ندمر سڑے دا اخیرت نلری کی گی دیو جن اللہ دے دنیا فنا زمون رستا سو پزنو کی واچے او دا اخیرت بقا دے واچے پزان مانے زمائی ذات مند و رحم پکار دے زان مانے رحم پکار دے دا اللہ پا نیزوانے پا توازو پا جزیو چی وقت رسی و ظلم نکینو اللہ رب جزت بتالا اگر نشکات کیو حدیث تیر شو مولا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بدا اللہ رب جزت سر خبر کولے نیوزن رب العالمین توی چستا پا دے مندگانو کے طولو کی زیادی زتمن سوک رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سارے چی خبریں کولی نو پاغے کے ساتھ اپو سکے چی یا زمان ربا ستا دے مندگانو کے طولو کی زتمن سوک رہے وی اے زمان موسیٰ آغا سارے چی وسو طاقتی وی خود دے مافکول کئی پیگے تا خبر با دے دا دیر لے سارے اے وسو طاقت اشتا خودے معاف کول کئی او دا شان گرد انبیاء علیہ السلام دا شان دا صحابہ کرامو وقت اشتا یو سره رانی ویشی تفر زیادیم کرے او استاد امت دلان دے رام غی خوشی تم آف کول کے کنا دا دی سرین اللوی دا اللہ پا نزبانی رشتا اگر داستی انسان مسلمان گو رہ گئی چی مرور مسلمان سکے چی او کافرم دا غنا دا خیر توکون لری دا دوار جہان و سردار بارا کرا غلی چی کل مکم و کرم فتح کنا نو دا کافران غی پزے پڑشیو سکو مکم حرم شریف کی پڑشیو دا اللہ حبیب غسلو کو بکی تغا ہے اے دا کول حرم دا خلق و نگا سے دک دا سی درشنی انیو ہے لیکن مبارک دا سکے ہوئے او غفل خاندان او قریش او مکی والے لوئی سمو خیال لے تا سو غٹوئی انو مرماس ہے دا سی تکلیف روئے دا سی تکلیف دا اللہ حبیب تا رسولے جدا سی او دوچا رسولے لو وینن خوزما پلاسو کی وسو تا قطرہ غلے سمو خیال لے اے غد دشمنان ور لوئی وی خیرنا و ابن خیرنا مو دا خیر را دلگو تو بہتر ای خاندان دے ای دشمنم چی دا خیر را دلگو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زا اغا خبر کوم چی زمار اور کڑیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا تسریب علیکم علیہ دا انبیاء و شام دا وسر آغلے